amigas y amigos, con este Cantares de Brión, a raíz, pues voume a despedir de todos vos de cor o vindeiro sábado. Como digo sempre, gracias a Kiko por estar acompañándome esta tarde aquí. E como non, a tanta xente que nos está a seguir a través do deste trebello como é o Facebook. Así que moitísimas grazas a todos e moitas grazas aos que nos siguen a través tamén pois desa audiencia, dese transistor que teñen pois a ben estar escoitándonos. Así que amigas e amigos, gracias Kiko por acompañarme. E este que vos falou foi Armando Fernández, desculpando o noso compañeiro Xulio. Así que miñas donas, meus señores, que a noite sexa o voso descanso e a rúa a vosa liberdade. Deico ao próximo sábado. Ooh.